しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No天気か空は晴れていっぱいおっぱい僕元気、トラブルと遊べやんちゃボーイ、 We got power ドラゴンボール 5点、トランクス、ピッコロ、そしてご飯を吸収し、知性と力とを手に入れた魔人ブー。その魔人ブーから地球を救うべく、悟空とベジータは合体し、挑戦しベジットとなった。 地球もろとも消えてなくなるがいい！ 魔人ブーとベジットの戦いは熾烈を極めた。一進一退の攻防が続き、二人の力は互角かと思われた。その時、光のオーラの中からスーパーベジットが出現した。 これがスーパーベジットだ。 次元に亀裂、ブーが切れちゃった。 Nadal grozi nam niebezpieczeństwo. Herkulesie, gdzie jesteś? Czyżby Herkules zgubił buty? O nie, może wpadł do środka. Herkulesie, słyszysz mnie? Odezwij się. Jesteś. Mam tego powyżej uszu. Jak to dobrze, że się znalazłeś. Myślałem, że wpadłeś do przepaści. Taki mizerny wybuch nie rzuci mistrza świata sztuk walki na dno przepaści. Nie znasz mnie jeszcze, mały. Jak się miewa nasz Bubu? Nie, to niemożliwe. Niezły numer. Nic nie zdziałacie. Bubu wchłonął już niejednego wojownika. Dlaczego nie miałby zrobić tego z wami? Bubu jest od was potężniejszy i sprytniejszy. Nic nie rozumiesz. Szczęście zmieniło obóz. Dzięki scaleniu nasza siła wzrosła 10-krotnie. Jesteś zbyt arogancki i głupi, by przyznać się do błędu. Nie doceniłeś nas. Skoro jesteś taki silny, dlaczego nie przechodzisz do ofensywy? Czekasz na zaproszenie? Proszę bardzo. Uprzedzałem cię, że zamierzam wygrać. Leci ci krew z nosa? Chcesz chusteczkę? Przykro mi, nie mam. Nie prowokuj, Bubu nie cierpi tego. Gdy wpada w szał, przestaje nad sobą panować. Bubu porozbija wszystko w drobny mak. Son go, Vegeta, uważajcie. Świetna kąpiel. Koniec demonstracji siły. Masz jeszcze coś w zanadrzu? Musisz się jeszcze wiele nauczyć, by zostać prawdziwym superwojownikiem. To jakiś koszmar. Przyjrzyj się dobrze. Wyśmienicie. Nic ci nie jest? Kto zwyciężył? Nie udało ci się. Przegrałeś. Co powiesz na to? Bubu znika. Nie szkodzi. I tak wiem, gdzie jesteś. Jak to możliwe? Trzeba umieć skoncentrować uwagę na ośrodku energii przeciwnika. Innymi słowy, musisz nauczyć się patrzeć sercem, a nie oczami. Oto cała tajemnica. Bubu nie interesują tajemnice. Co za siła. Biedny Bubu jest całkowicie pogrążony. Nie spodziewałem się tego. Co to za dyrdymały? Mówiłem, że się uda, ale tutaj nikt nie chce mnie słuchać. Najlepsi superwojownicy postanowili połączyć siły. Wynik scalenia mógł być tylko doskonały. Dobrze, że dałem im kolczyki. Songo i Vegeta zawsze ze sobą rywalizowali. Jeden chce być lepszy od drugiego. Powraca nadzieja. Może wygramy. Genialnie. Ziemia będzie uratowana. Kiedy już będzie po wszystkim, wskrzesimy jej mieszkańców. Masz głupią minę. Niech mnie ktoś uszczypnie. Ten wielki brutal zzieleniał ze złości. Dobra nasza. Prosiłem strażnika na granicy, by nie zapisywał waszych nazwisk. Długo tu nie pomieszkacie. Dobrze zrobiłeś. Wkrótce wrócimy do domu. Aż trudno uwierzyć w to, że Vegeta zgodził się scalić z Songiem. Na tym świecie wszystko jest możliwe. Mam nadzieję, że będziemy mogli zachować ciała. Gdy wrócę na ziemię, nie mam ochoty wyglądać jak obłoczek. Proszę cię, nie krzycz tak. Słyszałeś chyba, co powiedziałem. Rozmawiałem ze strażnikiem i zgodził się przyznać wam pewne przywileje. Przede wszystkim nie powinniście zaniedbywać treningu. Songo cały czas tutaj trenował. Pomyślałeś o wszystkim. Nie wiem, jak ci dziękować. Słyszałeś, Yamsha? Ale się... Yamsha, gdzie jesteś? Co tam robisz? Fantastyczne miejsce. Bez trudu znajdujesz odpowiedniego przeciwnika. Dobrze jest móc znów potrenować. Nie ćwiczyłem od zakończenia turnieju. Przyznaj, że za życia nieczęsto odwiedzałeś salę treningową. Wolałeś gapić się w telewizor. Co ci jest? Nagle zamilkłeś? Odjęło ci mowę? Zawiodłem się na tobie. Dopiero co zaczęliśmy. Szczerze żałuję, jeżeli cię obraziłem przed chwilą. Nie chciałem. Przepraszam. Dosyć. わ、笑ったな。たかが人間の分際でこの俺を。 どうだ、貴様の体の中に入り込んでやったぞ。どんなにパワーアップしようが、これではどうしようもあるまい。覚悟するんだな、貴様の体を中から破壊してやろう。 覚悟するのは貴様の方だ。 何？ 当然だ。俺の気で貴様の動きを封じているのだからな。俺の体の中にいる限り自由には動けん。 どうする、続ける気か。 Merci. Dzięki, czuję niesmak. Mogłem się tego spodziewać. Pamiętaj, nie masz żadnych szans na wygraną. Jak śmiesz tak mówić? Bubu ma wielkie szanse. Jest najpotężniejszym wojownikiem wszechświata. Dosyć gadania. On a assez perdu de temps en discussion inutile. Przestań kpić z Bubu, zapłacisz za to. Zaczynałem już wątpić. Potraktujmy teraz walkę serio. Nie licz, że Bubu się nad tobą zlituje. Wego, przestań go prowokować, obyś tego nie żałował. To świetna taktyka. Być może, ale pamiętam, co się stało, gdy zamknęliśmy Bubu w sali treningowej. Bubu chce wyjść. Ogarnęła go tak potężna złość, że na nasze nieszczęście zdołał zburzyć ścianę między dwoma wymiarami. Kiedy wpada w szał, emanuje z niego tak potężna energia, że chcąc nie chcąc niszczy wszystko w promieniu wielu kilometrów. To prawdziwa katastrofa. Rozumiem. Sytuacja wymaga rozwagi. Jak śmiesz drwić sobie z Bubu? Zapłacisz za to. Popełniłem błąd. Niepotrzebnie go rozzłościłem. Stracił kontrolę nad sobą. Jeżeli go nie powstrzymam, inny wymiar wchłonie nasz wszechświat. Yeah! Co się dzieje? Ledwie uszliśmy z życiem. Przepraszam, nie doceniłem cię. To wielki zaszczyt zmierzyć się z takim przeciwnikiem. Nie przesadziłeś? Dysponujesz ogromną mocą. Jesteś najsilniejszym i najbezwzględniejszym zawodnikiem wszechświata. Ciekawe, co on zamierza. Nic już z tego nie rozumiem. Czas pokonać tego potwora raz na zawsze. Wszystko odbywa się zgodnie z przewidywaniem. Szanse przeciwników są wyrównane. Który z nich zwycięży? マジンブー、てめえなんか足だけでも十分だぜ。 愚か者め、力を過信するとろくなことにはならんのじゃぞベジット。 次回ドラゴンボール Z。